Efesus bab 5. Awit saka iku padha nulado marang Allah dikaya putra-putra kang kinasian lan padha uripa ing katresnan kaya dene Kristus Yesus uga wis ngasihi kowe kabeh lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan korban kang arum kagem Allah. Nanging kaya kang pantes tumraping para suci laku cabul lan sarupane pratingkah rusuh utawa kasrakahan iku aja nganti tinemu ana ing antaramu sanadyano mung kasebut wae. Samono uga aja ngucap tetembungan kang kotor, celemang-celmong utawa sembranan, margo iku kabeh ora pantes. Nanging luwih prayoga ngucapo pamuji syukur. Awit padha elingo temenan bab iki, ora ana sundel, wong kang najis utawa kang serakah, ya iku kang nyembah brahala, oleh panduman ana ing kratoni Kristus lan Allah. Ojo nganti kowe kena disasarake kanthi tetembungan kang ngoyoworo. Awit prakara-prakara kang mengkono iku nekakake tetukaning Allah tumrap wong-wong duraka. Margo saka iku, ojo nganti kowe kekancan karo wong-wong iku. Pancen biyen kowe iku pepeteng, nanging saiki kowe iku pepadang ana ing Gusti. Mulane uripo kaya putra-putraning pepadang. Margo woing pepadang iku mung sarupaning kabecikan, keadilan lan kayekten. Lan titipriksanen apa kang dadi keparengi Gusti. Aja melu-melu pratingkae pepeteng kang ora metokake woh apa-apa. Nanging kosok baline welehno pratingkah-pratingkah iku. Awit mung ngucapake wae apa kang katindakake dening wong-wong iku ana ing pasingidan iku wis jeneng saru. Nanging samubarang kang wis kawiyak dening pepadang iku dadi katon. Awit kabeh kang katon iku pepadang. Awit saka iku ana pangucap, "Meleo, he kowe kang turu lantang yo saka antarane wong mati. Temahan Kristus bakal madangi kowe." Margo saka iku, padha gatekno temenan kepriye mungguing uripmu. Aja kaya wong kang bodho, nanging dikaya wong kang pinter. Lan pigunakno wektu kang isih ana, awit jaman iki ala. Mulane aja padha bodho, nanging udinen supaya kowe ngerti apa kang dadi karsane Gusti. Lan aja nganti kowe mendem anggur, awit anggur iku nggugah hawa nepsu, nanging kapenuhono ing roh. Lan padha ngucapo tumraping siji lan sijine nganggo mazmur, kitung pamuji lan kitung kasukman. Ngitungo lan surak-surako kagem Gusti kanthi tulusing ati. Tansah saoso syukur marang Allah Rama kita tumrap samubarang ing asmane Gusti kita Yesus Kristus. Diandap asor tumraping siji lan sijine ana ing sajrone wedi asih marang Kristus. Para wong wadon manut mituruto marang somahmu dhewe kaya dene marang Gusti. Awit kang lanang iku sesirai kang wadon kaya dene Kristus iya sesiraing pasamuan. Iyo panjenengane kang jumeneng pamartaning sarirane. Awit saka iku, kaya dene pasamuan sumuyut marang Kristus, mangkono uga para wong wadon marang kang lanang tumraping sabarang prakara. Para wong lanang padha tresna marang somahmu kaya dene Kristus anggone wis ngasihi pasamuane nganti masrahake sarirane kanggo pasamuan iku. Supaya dadi suci. Sawuse panjenengane nucekake pasamuan serono patusan banyu lan pangandika. Kanthi mengkono, pasamuan kapapanake ana ing ngarsane, endah tanpa cacat lan ora jengkerut utawa sapepadane. Satemah pasamuan dadi suci lan tanpa cacat. Mangkono uga para wong lanang padha kudu tresna marang somahe dhewe kaya marang awake dhewe. Sing sapa tresna marang somahe dhewe iku nresnani awake dhewe. Margo ora tau ana wong sengit marang awake dhewe, nanging awake mau malah diopeni lan diupakara padha kaya Kristus marang pasamuan. Awit kita iki gegelitaning sarirani. Margo saka iku wong lanang bakal ninggal bapa lan biyunge lan rumaket marang somahe. Temahan sakarone iku dadi daging siji. Iki wewati gedhe, nanging kang dak karepake yaiku gegayutane Kristus karo pasamuan. Dadi tumraping kowe padha tresna marang somahmu dhewe kaya marang awakmu dhewe. Dene para wong wadon padha ngajenana marang kang lanang.